साथिया रे कितना मुझसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। जितनी अंबर की ऊंचाई, जितनी